الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. سورة حامیم شورا کی دو شبہات و جواب نو. اول شبہ او اعتراض پیغمبر پاک باندی داو دو مشرکانو طرفنا چی دا خبر مخ کی جانا دکڑی تا جی کم دعوت راوڑ دے کم پیغام دا مخ کی چانو راوڑ دنیا تا. نو سورت پاول کے امددی جوابو حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیکا ویلاللذین من قبلکا امدق سی وحی تا تا ام کو امخ کے انبیاء تا ام کڑی دا بلا خبر اخنو پا دنیا کی انبیاء بل سندی را وڑی بلکه همدغه خبره راولې چې تا ته کم وحی شوی ده. ناخر کې وی وکذالک وحینا الیک هغه جواب په اخر کې بیا ذکر کړي چې د دې اعتراض او الزام غلط دی. خلق زړونو کې شکونه اچي د دین نه محرومه کوي. حقیقت داری چې مونږ ته توحی کړی ده څنګه چې مخکې انبیاء ته هم کړی و نو ستاسو د هغې د وحی مینځ کې هیڅ فرق نشته. د هغې وحی او د هغې دعوت هم د الله د وحدانیت اعلان او ستا وحی هم دا ده. وکذالک دغسی مخکی چدری قسم بیان شو چلا رب العزت کلی و بندل خبر ورکی دخپل طرفنا چیز سوکتنی خبر داغی دری قسم و یا ورزلک القاو کی غیر دلی دو کتونا زړکه ولا کلام وګرځي چې ته الهام وي هغه ته یادي دقص وحي نبی له سلام تکیده چې هغه په خپل ویلو چې انه قد یاتینی مثل صلصله الجرس کله کلمات داسې وحي کیږي او انو اشدو علی او دا دیر اگرانی کل با نبی علیہ السلام پوخ ناستو او دا سواحی با شوروشو نا غوخ با کی ناستو دا دیر زورنا. دویم قسم آغا بیان شو چه ده اللہ رب العزت او ده بندمینز کے کلامی خبری لیکن پردائی لیدل پکی نئی دغا وحیم نبی علیہ السلام تویشی و ده معراج پوخ کی چی لیدل اینو او کلام یې اوریدو نو موسی علیہ السلام د وحی په شان کوی تور کې حضرت دغه عام دي چې جبرئیل امین براغه د بنده په شکل باندې او چې د الله طرف نه به سره وړي او به وته وي نو کذالک کې د دریواله خبر یادې د دریواله قسمونه د وحی چې دي د استاد پر ثابت دي د الله طرف مونږ ته تدریخ اسمه وحی کړی ده دا خاص انبیاء تکیږي بس الله خبري د واقعاتونه چاغی چاته نه معلوم خدا غذری ذریعه ولا قائم کړی دي او دا خاص دی په پیغمبرانو پورې بغیر د پیغمبرانو نک څوک داواو کی چې ما خوب لیدلو او باغی کې ما ته داسې خبرې او معلومات شو دا دروغ دی خوب دلیل نه دی بیا څوک اسی په وی خبرې خبرو کی چې ویلیو کنه لانه روز باندې یا سبابا زلزله راځي حادثه به کیږي کراچۍ باندې عذاب راځي طوفان راځي ته ضروري ولې دې پیغمبر دې چې څه شوی نه دی او دته د غیب حال معلوم شو دا پیغمبرانو ته الله وی چې څوک د دې دعوا کوي کنه دا دعوه د نبوت کوي یا دا وسو نور کسې بیانې واقعات بیانې دانی زین خلق را روان او ډېر لوی سامان دی وسره خو یو بورې کې پکې شګی دي دا ټول درو دا خو د غیب خبرې د غیب نو خو یو الله خبرې او چې څوک خبرې نو هغه پیغمبران په دریو طریقو سره جدلته بیان کړو حاضر یو هر څوک چې د غیب دعوه کوي کنه چې داسې بکیږي دا ټول دروغ دي خدا ډیره د کفر خبره ځکه چې دا بندر څوک چې هغه د نبوت دعوه کوي کار سوې چې ماته الهام وشو ماته کشف وشو اسی نمونه ولا بدل کړی نور مطلب یې همدغه چې ما ته وحی وشو کشب مشب نور سنی خو علم چې یو بنده ته حاصل شي او اس قسم اسباب پکې نه په سترګو ویني نه په غوږونو اوري نو ورته چرته یو بنده خبره را رسولي اوبس دغه سوې ما ته په زړه کې دا خبره واچول شو ما ته الهام شو پیدا وحی هغه پیغمبرانو ته کیدا پیغمبران وس نشتا په یوسف دا سوې نو ټول ضروري وکذالک وحینا الیک څنګه چې مخکې پیغمبرانو ته وحی کړی دا نو دغه سیمونګه وحی کړی دا ته د دې مسلې د ایمان او د توحید بل خبره نشته چې ستا خبره د نورو پیغمبرانو نه بدله ده ستا خبره نوې خبره ده نه دا خو د ټولو انبیاو خبره ده دغسې په دې دریو طریقو سره مونږه وه کړي د تاته روح من امرنا دیو روح د خپل طرف نه قران ته روح وکړه قران ته روح ویلی شي ایمان ته ویلی شي ولل دمراتنا قران دی ابدی اطلاق دیر رازی روح نمی و تولی کے خود خکار خبر دن زکر روح آگی توی چی آگی سر بدن جو اندی کی گی آخو دو بندیانو روحو ندی کن چی علم اللہ تا دے روح نم شتا دے نوم یې ارچاله ورزي ولیکن مطلب هغه څوک نه پوي ويسالونک عن الروح یو معنا وکنه د ستانه د دې روح ته پوس کوي د جبدانونو په ژوند دي هي په دې نه پويږي قل الروح من امر ربي اته معنا دا و چدلته کې روح ویل شوی د قران ته هدي سوال کړو چې دا روح د کوم ځای ناراضي دا قران قل الروح من امر ربي دا د الله طرف ناراضي کنا د بل چا دې سرکار څه دی اگر چې مشرکان دا نسبت نوم کړیو چې دا د شیطان خبرې راوړي هغه ته وحی کوي هغه ته قران کوي همون ته بیان کوي وسوره شعراء کې الله رب العزت ویلو چې د شیطان د دې سره سم مناسبت ته زګه چې الله خو د دې حفاظت کړل جبرئیل امین په ذریعہ باندې او پیغمبرانو ته وحی کړی دا پیغمبران هغه خلقو چې شیطان دا وی خواله نشرات لینو الله ساتلیو د دنا هغه په خپل ویلو چې اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ستاجکم خالص بندیان دی تاغی زبان زمان واسن رسی اگر دا سے کلام اگر دا سے کلام نتختی ٹنگی دینشی وطا نا بسنگ چاہتا وحیو کیا بوتا دا کلام روڑی تا دا مشرکانو آخی دوان روح قران ته ویل شي ولي څنګه په روح سره بدن ژوندې په دې قران سره روح ژوندې کیږي تک له روح د پاره یو موت ته جهل او کفر دا موت د ارواح ډیر روحونه ملدي په شرک او په کفر او په جهل سره ها مگر هغه چې الله ژوندې کی پا قرآن سرا او دعوت او رسی انو آغا جواندی شی صورت نام کیویلو نو قرآن تا ذکر نوم در روح یخی دے چی پا دی سرا با دی انسانان روحونا جواندی کی گی چی دا پا کی روح بے جواندی چی دا پا کی نی نو روح بے ملی ستر بدن بے جواندی ما كنت تدريم الكتاب ولا الايمان نويت پويدن کې چې کتاب ستوي او ایمان ستوي چې مونږ تا وحي نو کړی قران نو نازل شوی مستحال داو چې ته د کتاب نه نوې خبر ته د ایمان نه نوې خبر ظاهر کې اشکال په آیت باندې چې دا کتاب نه خو نو خبر دا علم خو ته نو چې ما توسن کتاب نازلېږي هغه نوم بسي هغه کې به سمره سورتونه مضمونونه سمره آیاتونه دا خو علم نو کنه لیکن ایمان و تسنگنو معلوم زکا انبیاء خود پیدائشنا مومنان دا سو وقت پا پیغمبرانو نرازی او نی راغل پاگی چی ایمان نی نو دو جواب دیدی دیکی یو جواب ابن قتیبہ او دا عام مفسرین چه ایمان دو قسم دا ایمان اجمالی اغا انبیاء و تحاصلو او یو دا ایمان تفصیلی نا بغیر دا وحی نسوک نشی پی جنده اگر کا انبیاء اکرامی اجمالی ایمان ستوئی آمنت بالله كما هو باسمائه وصفاته ایمان پا اللہ بانده سنگ چه داغت شان سر لائق ده داغت پا نمونو داغت پا صفتونو دا هر نبی تحاصلو او بل دی ایمان تفصیل لے چه ایمان کی سمرا سیدو ندی نو ایمان کې ایمان په الله باندې هم ایمان په پیغمبرانو باندې هم ایمان په آسمانیو کتابونو هم ایمان په ملائکو باندې هم ایمان په ورځ د آخرت باندې هم ایمان د الله په تقدیر باندې هم دا تفصیل خو به د قران نه کیږي د دین هم نو خبر پیغمبر چیزا با پخپل رسالت بانده ام ایمان روڑم دا پتا خواتا نوا تاو جی قرآن نازل شنو پتا اولگی دا چیزا با پخپل رسالت ام ایمان روڑم چیزا رسولیم دا با قرآن سر معلوم شو چی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نو رسول کې دې په خپل راغې کنا په ځان باندې ایمان راوړو دا تفصیل خو به د قران نه معلومې ده دا که سید ملائکه په حق کې چې دا ملائکه څوک دي د دې صفات ته تدی پا حق که همونگا ساقی دا ساتو دا پا دی خسوک نپوئی دو تفصیل بیا پا قرآن سر او شکن دا نبی علیہ السلام هم دا غصی دا وحی نمخ که مخ که دا ایمان وو چه دا لاتا و مناتا و عزا سر سخ نفرت کنیا ہو وحی کو نو شوی غطا او غا وقت که دا بوتانو سرها او دا اوسانو سره سخ نفرتو ډیر بدی بیشو دغه سید علی په نوم چې سالاله شو و ما ذو به حال النصب دغه نه ډیر ځان ساتو دغه شکرانو نظرانو نه قریب ول دعوت ورکنو پیغمبر باندې قبلو مشرکانو چرسمه دعوتونه نه به قبلو دا اغا ایمان دے چی دے که عقل کافی دے بس اجمالی ایمان عقل بگی کافی دے که وحی نئی نهم چی عقل من انسانی نغب حدیث دن نزان ساتی عقل من وی دیتا چی غب حدیث شرکیاتنا و دا غیر اللہ دا عبادتنا و د نظر نیاز نه بزان ساتي. دا ایمان په عقل سره د کیږي، عقل په انبیاءو کې وو ډیر کامل او مکمل. هو بیا وروسته نور تفصيلات چې شونه په قران سره راځي. یو دا جوابو چې اجمالی ایمان د انبیاءوي، لیکن تفصیلات بیا په قران سره حاصل شي، په وحي سره حاصل شي. که ایمان په کتابونو نه، په ملائکو وي، تاسو په نور انبیاءو باندې، هغه مسله خو په عقل سره نه حاصلېږي. دغسې د روزې د آخرت په حق کې. ادویم جواب داو چې مل ایمان ته په دې نه پوهې دی چې ایمان ته به دعوت څنګه ورکوم. ایمان خو پیژنم، خو چې ایمان ته به دعوت څنګه ورکوم، دا ایمان به په خلقو کې څنګه راځي، په دې نه پوهې دی. الله رب العزت وحی وکړه، نو تا ته د دعوت طریقه خو واخه چې ایمان به په دې طریقه راځي. خلق اصل اجزان حیران دي چې دا دین و په مونږ کې څنګه راضي وي. نو دا خو سوار له سو کاله مخک قرآن خبره پیسې لکړې ده کنه، چې ته خو د ایمان نه خبر وي، خو د دې نه نه خبره چې دا ایمان و په دې خلقو کې څنګه راولم، په کومه غاړه به راولم. نو الله قرآن نازل کو تا دیو طریقه او خوچ بدی طریقه باندې. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم، خلق ته دعوت ورکا. دیکو دې مهنت ضرورت ده، دیکو دې قرآن ضرورت ده. په قرآن سره په خلقو کې دین راضی. الله رب العزت وی دا جواب ابو العالیه دا جواب کوي، دواړه صحیح دي. تفصيلات باندې نوې خبر چې قران الله نازل کونه خبر یې کړی، او دا که ټول مؤمنان او امتهم خبر شو چې تفصيلات دی ایمان څه دي. یا دا چې مل ایمانو، دعوت با ایمان تا څنګه ورکوم. الله قرآن نازل کړو تا ته د دعوت طریقه خو چې دا ایمان با په دې خلقو کې داسې راځي چې قرآن نو توخیا په دې بل طریقه نشته. چې قرآن نو ایمان کم د خلقو کې، غټ غټ مسلمانان دي، کله کله مسلمانان دي، او د درګه چې اولو تناستي ولوی دی کې سجلې ارسه ته وی تاسو حرام وایخه، تاسو په نسبه یې څه شی وی حلال شته به مونږ میا ته وکنه زمونږ په نسبه باندې. قران وای داس وی کنه، و ما ذو بهال النسبه و ما هلل لغیر الله به. باندې پوی مسلمانان دي، او او هر چا سره دی شمولیت کوي، کله شي هغه نو ماتمي دی پکې شربتونه اولاونه ارسو، کله برلیان میلاد دی پکې شریکی. دا ولي ځکه چې ایمان په قران راته او قران نشته، د ایمان لپاره خو بل لار نشته، دا یو لار د قران. ولكن جعلناه ولكن جعلناه نورا، لیکن اگر ذو مونږه دی روح لرا مخکې ذکر کو، او حینا الیک روحا، اگر ذو مونږ دی روح لرا یورنا نورن. قران نور دی کنه، پیغمبر نور نه دی، قرآن رو نور دے روح دے دے سر ذلون رنا کی گی از ذلون ناغا تیاری دا شرک و دا کفر لری کی گی اگر زومنگ دے قرآن لرا یورنا نهدی بهی من نشاو من عبادنا تنشکو لے منگا ہدایت کو دا اللہ صفت تے دا ہدایت اغا جدا خپل مانا دا چی دا انبیاء پہ اختیار کے ندا نبی علیہ السلام توی سکے ترت ہدایت کے نشکو لے انکا لا تہدی من احببتا ما تا پتا دا چستا ترو ډیر خوخ دے او بلکی اواز دینا دا قریش قوم دے ډیر خوخ دے در چا خپل قوم خوخی کنا جنگونا پی کئی جگلی پی کئی چا مونگ پسی بدی را دیوئے ار سوک دا سی کئی کنا ابیا عربو اندر نبی علیہ السلام خپل قوم ام خوخو خپل تریم خوخو فاللہوی ہدایت و دنشی کو لیا خود ما کار دے بیان کوا تفصیل کوا او خطاب کوا دعوت ور کوا دغستا کار دے لیکن یو بندر پزل کی رنا چول او داغ ذہن بدلول انقلاب راوستل دنشی کو لیا دا اللہ کی خواب اول الله خپل صفت بیانې چې دا زما کار دی بیا ور پسې د پیغمبر صفت بیانې چې څه خپل کار کوا زما خپل کار لیکن وګر زه مونږ دی قران لرا یو نور مونږه هدایت کو د دې پوجا نه دی به دا په قران سره راځي ښا مونگ ہدایت کو پدی قرآن سرم ارشی دا اللہ سبب پیدا کری کنکم ہدایت تا پارے سو سبب پیدا کری دے قرآن مطا قرآن پا زیپری خودو امن ڈیوے یو بل پلا کل یو پلا یو کتاب راکھ لے کل بل راکھ لے چیر سکون با بسا حاصلی گی سرور با بسا حاصلی گی او لیکلی په جیب باندې بینر یې لګولی چې حق کی تلاش دا بنده د حق په تلاش کې دی خدای دې وته لارو خوینو او دلته نه دی پوښوي دی و تر مرګه پورې د حق په تلاش کې ښا وی د دعا درخواست دی ښا او ګرځو مونږ دې لرا یو نور هدایت کو په دې سره من نشاو من عبادنا اگر چاہتا چی دمونگا خوخی دخپلو بندیانونا دیکھ خسوک سنشی ویلی کنا دیکھ سوک سویلی شی چلاوی چی دمونگا خوخی بچ چی داغا خوخی نو ہدایت وطاوکی چی داغا نی خوخنو گردی دنیا کن کمونگا تاسو دیر افسوسونه کو کنه اړې دواګان کو چې خدای ته ته هدايو کوي یا الله ته دې تیارې نو باسي یا الله ته دې شرک د جال نخلاص کې او خواخو د خدای کار اوس چې نه کوي وطن او چې چاته کړه د ناغه په خپل شکریا ادا کوي چې الله شکر دې اسمنه دې پکار نمی دنیا پکار دا نمی دولت پکار دے نمی بیلڈنگ پکار دے نمی گاڑے پکار دے اس میں ندی پکار چکل تاماتا ہدایتو کا او دے پی سرات مستقیم باندے سمکلم بس اس تمیجت نشتا دے کہا دنیا کارو نہ خو کی گی اغس اگران ندی خدا گران کار دے خواہ چل اللہ اخپل زن سر لازم کردے چل اللہ زمان خواہ خواہ من نشاو من عبادنا اگر چې زمونږه خوښ شي د خپل بندیانو نه ناری ته هدایت کو او چې نه خوښانو هدایت وته نه کوي او بیا مغی خوشاله ګرځي هغه په ځان نه پوهیږي ځان نه دی خبر او خوش دی نو په نوم باندې ډیر خوشاله دی چې شکر په ایمان شکر په اسلام لاسو چت کړی دوا کوي ښا شکر په ایمان شکر په اسلام وې بار بنوځي ته جمعات کې لوټا او بس کې په دی باندې خو بار بنوځي په پیرانو په ملنګانو باندې پیخېږي هلته خو بیا ستا ایمان نه بیا خو د هغه ته سر کته کړی ا د جیب ولا د کوذیر او باسی ا د هغه په صفاتونو نه مړیږي چې دا وی ګورکان ها دنیا وی د چا د مخاباد ده دته د مخاباد ده دا بوینچی تنزی دا بیلمازا چی پی جنی نا چی دا سوک دے اگورا دمرل اسمان تیرسی پیدا چا دا مخا سخو ہے او ہے کنا چی دا دا مخا دا دی عقیدہ دا دیم خوشحال دے چی اللہ منگ تا ایمان نصیب کردے دے شکر په ایمان شکر په اسلام دې ته ایمان وي الله یې نکوم داس خلقو ته هدایت ښا ها تخپل کار کوا و انک لتهدیم الی صراط مستقیم ها ستا کار دادې چې ته به خلقو ته راهنمایی کې دنې غلارې سامي سرد چلار کې ولالي او خلکو ته داسې ده دا نه سیده لار ته لیدا ساده کار دی رسول نه شي چې کني او سړی به د غوګونی سي ابوزي به تر دې چې پاغا دروازه داخل کې نه دا خدای الله کار دی ته به توې چې دا لار مپریدا ها دا لار مپریدا په دې لارې زازا نو خپل منزل ته به ورسی د کامیابی ځای ته به ورسی جنت ته به ورسی استاد غازی موارده استاد غا هدایت ته لار خودل راهنمایی دستا کار دی او رسول د الله کار دی ولی لارې کې خډیر مصیبتونه راځي چې وبرسی او کو به نه رسی نو بیا د الله حفاظت ته ها بیشک تو خامخا ہدایت کے اور رہنمائی کے او بیان کے او دعوت ور کے او اعلان کے دا اللہ دا وحدانیت پا دنیا کی الی صراط مستقیم پا طرف داغی صراط مستقیم جن اللہ ربی و ربکم فعبدو حاذا صراط مستقیم سہر چاہتا دا وینا دا هر چا سره دا کلام دی چیرورا الله زمونږ رب دی تبوم دا بندگی کې زبېم کومه دا سید لار ده ها الله دې په مونږه همیشه لپاره قائم او دائم وساتي تاسو وای نو الی صراط مستقیم صراط الله الذی دا لار ده الله دا اللہ لار کی نوزی صراط اللہ ستویلی لار دا اللہ آغا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض چی اغا لار دا توحید دا اللہ دا چی خاص اللہ لردی اغا سوچ پا اسماننو کی دی اغا سوچ پا زمکا کی دی نمالک صرف اللہ دے متصرف او کارزا صرف الله دے حاجت روا صرف الله دے په دې عالم کې د بل چا اختیار نه چلیږي دا نه غلار ده. او دا نه غلار تا پریخی ده نو ځکه چې دا ډیر شی نیولی دي غوثان او قطبان او غیله تصرفات ورکړي دي ښه غیله تصرفات ورکړي دي دا خلق دا عقیده ده بس خدا له چې ته داسې چرته وګرځې کنه په دې ځنګلي خلکو باندې بلوچستان کې یو قوم دی هغه ته کاکړ قوم وي کاکړ بس هغه ټول عمر په دې غرونو ګرځي او مالونه ورسره وي هغه کور او کلی نشته چې کوم ځای کې آباد غري او په پکینه دا هغه کلی کاکړ مغال ته کې ته کولی پاغه غره کې مونږ ونو راغې متمم صاحب وتوي چې را سبق نه ګرځي طالبانو ته تم سبق وایې کنه هغه زمون سبق تاجت نشته زمون پیرشته کنه مستاسو پیر څنګه دی زمون پیر وسه ترقی شوی دا مخکې وته یوازې د بلوچستان دا صبح والو نو ډیره پریشانی پینوه اوس وته سلور والو صبح والو شوی دي نو دا سناس دی د خپل پنوکو باندې ډیره پریشانی نو موږ یې غسکه چې دوره پریشانی دی نو ویې زمونږ پر چې چرت وای نو په چترال کې د خپل مورید د حال نه خبري چې دې خپدې که خوشاله دې جوړ دې کنا جوړ دې اوګې دې کومړ دې بود دې کويخ دې توبه توبه وي زمونږ هغه تساجد دا دې ټول چې ګورې کنه الا ماشاء الله چې تکم به چې دې خذون اخلاصي نور چې کوم دغه بیرته بیرته ځنی نه دي او قران وته نه در رسیدلې دا یې ټول دغه عقاید بیا سند توبه ته په ټول د دې پیران میران نډک دي هر یو خدای نه پیژني نماز پیژني نه سو عبادت پیژني ټول په دې مصیبت اخته دي او کتا و تا وای چې ته مسلمان نه او هو صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الله یې اسمانو کې ازمو کو کې بل چې اختیار نشته تصرفات نشته دا ټول زما دي زي مالک يم زي متصرف يم سچې کېږي نو الله وی زما په اختیار باندې کېږي انقلابات کارونه الله کوي اذه مشرکان یې نسبت بل چاته کوي دا وی څه چل بشوي کنه ها غلار د الله نه غلار زغه ده چې تلار د الله د وحدانیت وي شروع یې ګوره په دې کړو چې لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم اول کې ابتدا کې هم دا آیاتو اپا آخر کې دا چې ګوره قرآن دا توحید دا پار راغلی دی نور با رستو دا کئی کسی پکے لیکن دا با رنبیت دا کئی چې لہو ما فی السماوات و ما فی الارض چې تو ما قرآن اوی ختم میکو آو خمیس دکو دا توحید نه نه خبر دا او تا نه ذکر کنه خا الا الا الله تصویر الامور څنګه چې دنیا کې دا غي اختیار دي دا غبات شاید نو خبر شي چې خاص الله تعالی ګرځي دل دي د ټولو فیصلو چې دنیا کې څه شوي دي دا ټول به بیا الله ته واپس کیږي. ځکه فیصله خو نه ده شوی دنیا کې، واقعات شوی دي، قسمه قسم اعمال شوی دي، لیکن پته نه ده لګېدلې. ولی ځکه هر څوک چې ګوري او دا غنه اوري نو بس هغه کامیاب دی، هغه جنتی دی، هغه خپل رب رضا کړی دی او د خپل رب بندگی عبادت کړی دی. هر یو چې ګور دا خدا سے بنی د دې روسته دی درانی او پورا چې چا عبادت کړی دی چا ته په صحیح معنا کې خدای ویلی دی، څوک ته پر اشتیا باندې ودرېدلې لاس په نامو دا په تبا قیامت کې لګي. ډېر کم خلک به پکې پاتې شي چې هغه په دنیا کې پر اشتیا باندې خپل رب پیژندلې و. دا نور به ټول دروغ جنی ښه اسی وی لګیا دی، تر رب نه خبر نه دی، دا د صفات نه او د قدرت نه خبر نه دی. بنديانو له په زور او غلبه ورکړي ده او کنه وي د دې خبره کته نشي ورزول دي. دا ته خدای پیژندل د ایمان دستا الله وی د اخري فیصلې به ما ته راځي کیږي اپ ان فن کې به فیصل شي سریع الحساب ډیر زری حساب به کې ان فن کې به ارزه فیصل شي. ځکه د دنیا واقعیت خو نه د آخرت واقعیت. آخر دعوانا سبا بچوٹی.